سورہ نبا چمکی ژتجی آیے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم نقل چامت کرن زیل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نن پٹ لوکن دعوت حق کرن ہوت قرآن مجید کلام خدا بوزن لوک بی کرو قیامت کے دوک لوکن بیم کافر لگ تہندس نبوتس مز قرآن مجید کس نازل سپدنس مز قیامت کس واقع سپدنس مز تردد تو اختلاف کرنے اکھ کس نش یا نبی کریمس نش صلی اللہ علیہ وسلم یا بائیمان نش لگ پرس پرس کرنے چنانچہ اللہ تعالیٰ تمچی ذکر فرماوان اما یتسالون کم چیز کافر پرسان ان نبیل عظیم کیا بج خبری ہن چا تم پرسان الزی ہم فیہ مختلفون یت خبری مز تمن پانس تہ اختلاف چھو کانہہ چھنہ کن کتھ پیٹھ ثابت اڑ چھ ونان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اڑ چھ ونان ساحر تہ مجنون قرآن مجیدس چھ ونان اڑ سحر اڑ شعر اڑ کہانت قیامتس تہ چھ اڑ دپان آسہ مگر معبودانہ باطل کرن شفاعت تمی سۭتۍ موکلو اڑ چھ بالکل تتھ منکرے اڑین چھ شک تہ تردد تمکس آسنس تہ ناسنس مز کل سیالمون ہرگز یمن کتن مز اختلاف گنجائش چھن ان قریب زانن تم کی ام کت چھ پز سم کل سیالمون بیئی چھسکھ بہ فرماوان ای اختلاف تہ شک لگہ نہ کرن برونٹھ پہن زانن تم امچ پور حقیقت الم نجل الارض مہادن کیا اس کورنا زمین وترنا ول جبال اوتادن بی کرنا اس کوہ تو بال میخ وخلقناکم ازواجا بی کرو اس پد جور جور یعنی مرد تو زنان وجالنا نومکم سباتا بی کر اس نندر تہندی آرامک سبب وجالنا اللیل لباسا بی کر اس رات پوشاکا وجالن نہار معاشا بیس دہ ضروریات زندگی حاصل کرن وقت و بنینا فوقکم سبن شدادا بی کھر اس تہ پیٹ کن ست آسمان در تو محکم وجالنا سراجم و حاجا بیس آسمان اندر چنگ پرزلون زمین کی گاش خاطر بیٚیہِ کوٚر اَسہِ آسمانن اَندر ژونگہ پرٛزلوُن زٔمیٖن کہِ گاشہِ خٲطرٕ سُہ گوٚو آفتاب وَنزَلنا مِنَل موسِراتِ مان سجاجا بیٚیہِ ترٛوو اَسہِ چیٖرنہٕ آمتیو اَبرو منٛزٕ آبہ سٮ۪ٹھاہ پَشپوُن لِنُخرِج بِہی حَبَم وَنا باتا یُتھ کَڑو أسۍ تَمہِ سۭتۍ غَلہٕ بیٚیہِ گاسہٕ وَجَنَّاتٍ اَلفافا بیٚیہِ گٔنۍ باغ یِم کُلیو سۭتۍ بٔرِتھ آسن یِمن چیٖزن اندر چھِ دُنیاہس منٛز تُہۍ سارنٕے اِنسانن شِرکت مگر ٲخرتس اندر یہِ حال روزِ نہٕ تتہِ آسن سٲری الگ الگ اِنَّ یوم الفصل کان میقاتن بے شک فٲصلُک دۄہ چھُ فٲصلہٕ کہِ دُہُک وقت چھُ مُقرر کرنہٕ آمُت یوم ینفق فی الصور فتأتون افواجا ییٚمہِ دۄہ پھۄکھ ییٖزِ نہٕ پوغس منٛز توپتہٕ ہیٚیِو تُہۍ یُن فوجو فوجو بہٕ پھٕچہِ سماو فکانت ابوابا بیٚیہِ یِن مٔژراونہٕ آسمان پس بنن تتھ دروازٕ وہ سُے رٔتِل جبالو فکانت سرابا بیٚیہِ یِن پکناونہٕ کوہ پس سپدن تِم سیکھی اِن جہنم کانت مِرسادا بے شک جہنم چھِ سارنٕے ہِنٛدِ پکنٕچ وتھ یعنی سٲری پکن تمہِ پیٚچھ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان ویم مِن کُم اِلا وارِ دُہا تۄہِنٛدرٕ چھُنہٕ کانٛہہ کھاہ یُس نہٕ تتھ پیٚٹھ پکہِ تتھ پیٚٹھ واتہِ لِتاغینا مابا سُے جہنم چھُ سرکشن ہِنٛدِ واتنٕچ جاے لابسینا فیہا احقابا روزوٕنۍ آسن تتھ منٛز ؤری وادن یعنی بے شُمار ؤرین لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا زهن تمت جهنم اسمز كن قسمك شهجار نكن قسمك چن چیزا مگر چند رس روون بی ددم چن تانن ہند رس جزا وفاقا مزوریہ یک دن عمل موافق انہم کانو لا یرجون حسابا پز پٹ اس تم امید تھاوان حساب وکذبوا بآیاتنا کذابا بیش انکار کران تا اپوز گنزران سانین آیاتن سخت سٹھا اپوز وکل شیئن احصیناہ کتابا بیچو اسی پرت چیزا تنزو عملو اندر لکھت تھومت گنزرویت فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا ون چیو مز پنین کامین ہن پس ہرراوو نس مگر عذاب ان للمتقین مفازا پز پٹ پرہیزگارن کس چھ بڑ رستگاری تو کامیابی حدائق و عنابا باغ میو سوت برت بی دچ و کوائبا ترابا بی ہٹ ہٹ کرونی نوجوان زنان یم اکی وانس آسن و کاسن دہاقا بی پیال شراب تہور سوت بر بر لا اسمعون فیہا لغوا ولا کذابا بوزن تم تمن جنتن اندر بےہود کت بی اپوز جزا من ربک عطان حسابا ای تمن مزور دن تہندس پروردگار سند طرف یا رسول اللہ بخشش پور حساب موجب رب السماوات والارض وما بینهما آسمانن تو زمینن بی تمن من تم سار کس پروردگار سند طرف الرحمن اس رحمت وول چھ لا یملکون منہ خطابا اختیار عاشق نتس نش کت کرنک یوم یقوم الروح والملائکت صفن یم دو سری جاندار روح وال بی سری ملائک ودن روزن صف دت لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن یم سری ہکن کت کرت مگر کری کت سوی یس حضر رحمان اجازت دی وقال صوابا بی ونی کلامہ درست ذالک یوم الحق یہ قیامت جو چھ حق تو پوز فمن شاء تخذ الی ربه مآبا پس یوسکا یچ سکری پنس پروردگارس نش واتن جائے ایمان سوت رچامن سوت انا انذرناکم عذابا قریبا پز پٹ اس کور بیم تہ اکہ نزدیک ایونی عذابک یوم ینظر المرء ما قدمت یدا یم دہ وچ پرتا کا تسوری ی بروٹ کن سوز متاسی تہندو اتھو یعنی یم عمل تم کرمت آسن ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا بی دپ تم دہ کافر کون اوسس بہ میسی